kraju jutra zamišljam tebe, osmijeh tvoj blagi u sjaju tom. Sjetim se kako srećni smo bili i blažim tugu u svijetu svom. Sjetim se kako srećni smo bili i blažim tugu u svijetu svom. Ja sad želim da sunce bude, što svakog jutra iznad te budi. Da te pronađem negdje u svijetu, da opet tebi sreću ponudi. Ja sad želim da sunce bude, što svakog jutra iznad te budi. Da te pronađem negdje u svijetu, da opet tebi sreću ponudi. Se rasplelo svoje, tebe ne nađo u danu tom. Dan mi darova umjesto sreće još veću tugu za odlaskom. Dan mi darova umjesto sreće još veću tugu za odlaskom. Ja sad želim da sunce bude, što svakog jutra iznad te budi. Da te pronađem negdje u svijetu, da opet tebi sreću ponudi. Ja sad želim da sunce bude, što svakog jutra iznad te budi. Da te pronađem negdje u svijetu, da opet tebi sreću ponudi. Ništa do noći, zaboram u njoj da nađem svoj. Posljednji put ću pre novog jutra tebe da usnim u tami toj. Posljednji put ću pre novog jutra tebe da usnim u tami toj. Ja sada želim da sunce bude, što svakog jutra iznad te budi. Da te pronađem negdje u svijetu, da opet tebi sreću ponudi. Ja sad želim da sunce bude, što svakog jutra iznad te budi. Da te pronađem negdje u svijetu, da opet tebi sreću ponudi.